لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يهج زيارتي مبارك ہو تم کو متاع سعادت مبارك ہو تم کو يهج زيارتي مبارك ہو تم کو متاع سعادت ہو تم کو وہ ہر سمت انوار ہر سو تجلی وہ نور ہدایت مبارک ہو تم کو وہ احرام میں مسیح تو سرشار رونا غموں سے اذان سحر کا حرم میں وہ منظر وہ کیف سماعت مبارک ہو تم کو یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت تم کو مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں وہ ذوق عبادت مبارک ہو تم کو وہ میزان برحمت کے نیچے نماز بشوق سنگ اسود کے بوسے لبوں کی حلاوت مبارک ہو تم کو یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو کثرت مبارک ہو تم کو یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو زہد دنیا کی جنت مبارک ہو تم کو، وہ روزے کو باچش میں تر دیکھ رہنا، وہ دل کی طہارت مبارک ہو تم کو، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، قبا و بقیع و احد کی زیارت بحسن ارادت مبارک خلوت مبارک ہو تم کو، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، زیارت مبارک ہو تم کو، دعا گے یہ کیفی کہ قلب حزین کی، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ لبیک اللہم لبیک۔ حج بیت اللہ ہر انسان کی آرزو اور دین اسلام کا اہم فریضہ، اپنے حج کو پر نور، پر کیف اور یادگار بنائیں۔ جید علماء کی زیر نگرانی، رابطہ برائے حج 0345-275-0033 اور 0321-262-0901۔ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔